هم یاد الله رسولا قال وان تحب للناس ما تحب لنفسك دا چې ته خلق لم خوخه هغه چې ځانته خوخه ور دي للناس کی احتامیم دي او احتمال د تخصیص هم چې مؤمنان تینا مراد شي اے خلق مؤمنان ته خوخه هغه چې ځان له خوخه زان لدی توعات خوخ دی ناغی لیم خوخی و تکره لهم ما تکره لنفسک او دا چیت بدگنی دوی دپارا چی زان دپارم بدگنی دغور دی حدیث کې د مکارم الاخلاق ذکر دی د الله د حبیب هر یو حدیث د جوامع الکلم نه کپ یو یو حدیث چا پورا عمل کو نو دا به د نجات ذریعہ جوړ شي یو یو حدیث ته سوچ کوی کچا پورا د عمل د لاندې راوستو نو دا یو یو حدیث بد د پارس شي دا به ورته د نجات یو ذریعہ جوړ شي د الله د پاره محبت او د الله د پاره بغض الحب لله والبغض لله دا افضل ایمان دی اگر تاسو لمخ کوم دا مضمون تیر شوم نه حب لله و ابغض لله فقد استكمل ایمانه باب